benzo elekyo, na benzo elekyo, susi na motema nga na luka moye na bika, na komi lokola zoba mama, bolingwe pesi nga malade oya motema e. Mabanzo elekyo, susi na motema nga na luka moye na bika, na komi lokola zoba mama, bolingwe pesi nga malade oya motema e. Nasala nini mama, nasala nini die, bolingwe lekinga na komi na poe ya suka, na koma kotanga kombo ya sheri, kana kambi motema mbo na moto alingi kaite. Nasala nini mama, nasala nini die, bolingwe lekinga na komi na poe ya suka, na koma kotanga kombo ya sheri, kana kambi motema mbo na moto alingi kaite. Na mile Sambwa, na kamwe oyo, yo, yo, yo. bongo ya nani na zwa na mona kapasi ya bolingo boy na luka sheri na na bondela ye azonga na belili sheri ya boko yo kanga na sambwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama Nazwa namona kabwalengo ya boy papa na lunga sheri na bondela ye azonga na beleli sheri ya boy kondi manga na sambwe o ma sambwa sambwa na kamwe o yo yo yo nyongo ya nani nazwa namona kapasi ya bolingo boy na lunga sheri na bondela ye azonga Belili sheri ya boko yo kanga na sambwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama mama na baby yo yo yo yo na kamwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama mama sheri yo tale langa likamonga ilume tale langa likamonga Tulabanga mwasi kitoko boye Nanunigo mama mama Nyongo ya nani nazwa Namona kabwalengo ya boye papa na luka sheri Nana bondela ye azonga Na beleli sheri ya boy kondi manga Na sambwe o ma sambwa sambwa Na kamwe o yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kapasi ya boli mbwe Na luka sheri Kaina bondela ye azonga Na bilili papa boko talanga Mamba tale langa likamonga Ilume tale langa likamonga Na tulabonga mwasi kitoko boye Na nunigo Kitoko boye Nanunigo mama mama Na baby go yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kabwalengo ya boye papa na luka sheri Mana bondela ye azonga Na beleli sheri ya boy kondi manga Na sambwe o ma sambwa sambwa Kamwe o yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kapasi ya bolingo boy Na luka sheri Na na bondela ye azonga Thank you. amona kapasi ya bolingo boy na lunga chere na na bondela ye azonga na pilili chere ya bokota langa na somwe onga mwasi kitoko boye na tuligo mama linyanya tale langa likamonga mikendo tale langa likamonga Café au débit sanga mama soloma Afedere Nanuka majima mama Nanuka mono yo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kabwalingo ya boye papa Naluka shere Ana bondela ye azonga Nabeleli shere ya boye kondimanga Nasambwe oma sambwa sambwa Nakamwe oyo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kapasi ya bolingo boy Naluka shere Naina bondela ye azonga Napilili papa boko talanga Natuli yonga mwasi kitoko boye Na baby yonga nzoto kitoko boye Mikendo tale langa likamonga Ilu metale langa likamonga Tansio de pisanga mamo solonga Natuli yonga mwasi kitoko boye Na baby yonga Amona kabale ngoya boye papa na luka shere Ana bondela ye azonga Nabeleli shere ya boye kondimanga Na sambwe oma sambwa sambwa Na kamwe oyo yo yo Nyongo ya nani nazwa Namona kapasi ya bolingo boye na luka shere Na ina bondela ye azonga